कूलम चारुवराहवशूलम कमपि निखिलसारम नौमि गोपी कुमारम वंशी विभूषित करान नवनीर गाभात सीतांबरा दरुण जिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद् भगवद् गीता में एक श्लोक है, आत्मौपमीयन सर्वत्र समं पश्यतिर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखं सयोगिनैव। इसका अर्थ है जो योगी, जो भगवान में मन लगाने वाला साधक अपने आत्मा के की उपमा से सर्वत्र सबके सुख या दुख को देखता है, वो योगी मेरे में वर्तमान रहता है। सुखम वा यदि वा दुखम, आत्मोपन्यन सर्वत्र समं पश्यति, अपनी आत्मा की उपमा से दूसरे के दुख में अपने आप को इस प्रकार से ले जाए आदमी कि ये दुख मुझ पर इस प्रकार से आता तो मैं उस समय क्या समझता, क्या फील करता। ये संत तुकाराम के जीवन में एक बात आती है, बच्चे थे वो, और बचपन से ही संत थे। एक दिन वो एक छोटी सी कुल्हाड़ी थी उसे ले करके जरा अपना पैर छीनने से लगे, तो माँ ने कहा क्या कर रहे हो। बोले देखता हूँ दर्द होता है कि नहीं। बोले क्यों देखते हो। बोले कल मैं एक पेड़ की छाल उतार रहा था, उसमें से कुछ रस सा निकला, तो मेरे मन में आया पेड़ को दर्द होता है कि नहीं ये पता नहीं, इसका पता कैसे लगे, अपनी छाल उतार के देखूं तो पता लगे दर्द होता है कि नहीं होता। ये तुकाराम के जीवन में बचपन की गाथा आती थी। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पढ़ाई जाने रे, पर दुखी उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। नरसिंह जी ने गाया कि वैष्णव कौन है, कहा वैष्णव तो वो है जो दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा के समान जानता है। तो ये दोनों प्रकार से जागतिक उन्नति के लिए भी यदि हम लोग परस्पर में दूसरे के दुखों का अपने दुखों के समान ही अनुमान करें, कल्पना करें, तो बहुत से दुख जगत के मिट जाएंगे, क्योंकि हमारी उपेक्षा से, हमारी भूल से या हमारी बदनीयत से जो हम दूसरों को दुख पहुंचाते हैं वो फिर पहुंचाना हम बंद कर देंगे। जब हमें मालूम होगा और जब हम उसको फील करेंगे अपने दुख के समान, तब उस दुख का हमें पता लगेगा दुख कैसा होता है। ये मनुष्य बहुत दफे, और बहुत दफे क्या, प्राय ही अपनी स्थिति के अनुसार दूसरे को देखना चाहता है, दूसरे की स्थिति में जाकर नहीं देखता वो। अब जिसके पास खाने को बहुत है और खाते खाते अजीर्ण हो जाता है, एक भूखा आदमी जिसको अन्न नहीं मिला है वो अगर बार बार आ करके मांगता है, तंग करता है, भूखा है, और उस भूखे को क्या पीड़ा होती है इस पीड़ा का उस बहुत खाने वाले को पता नहीं है, अनुभव नहीं हुआ है, वो उसे डांटता डपटता है, बदमाश बताता है, शरारती बताता है, पर उस अवस्था में अपने को ले जाए तब पता लगे कि उस स्थिति में वो क्या सोचेगा। विपत्ति पड़ने पर, विपत्ति में मनुष्य की बुद्धि कैसी होती है, दुख में किस प्रकार आदमी व्याकुल और विचलित हो जाता है, ये बात उस अवस्था में आए बिना पता नहीं लगता। एक आदमी की घटना है अभी कुछ दिनों पहले की, इसका अर्थ ये नहीं कि बुराई का अपने समर्थन करना है, समर्थन ही करना है। बंबई की घटना है, एक वो एक फर्म है राम रिखदास परसरामपुरिया का बंबई में, ये दो तीन चार महीने पहले घटना है। बस में शाम का वक्त था, 8-1 बजे थे और उनकी गद्दी में कोई था नहीं, एक दरवान था और एक नौकर था। उन्होंने देखा कि एक आदमी अच्छे कपड़े पहने हुए उस गद्दी में से एक पेटी उठा के ले जा रहा है, नीचे उतर रहा जीने से, खाली पेटी, पेटी नहीं कंबल, कंबल, एक कंबल पड़ी वो उठा के ले जा रहा है। तो उस दरवान ने देखा कि ले जा रहा है, तो उसको जाके पकड़ लिया। अब वो पकड़ा गया कंबल लिए हुए, कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं, उसे लोग मारने लगे। उन्होंने मारा और लोग इकट्ठे हो गए, मार पर मार बहुत मारने लगे। उसने कहा भाई मारो मत, मेरी बात सुनो, वो अच्छे कपड़े पहने हुए पढ़ा लिखा आदमी तो मालूम होता था, तो उसने कहा कि मुझे मारो मत। तो बोले मार तो लिया, अब तुम्हें पुलिस में देंगे। उसने कहा मेरी बात सुन लो, पुलिस में मत दो, पहले बात सुनोगे। उसने बताया ये कि मैं सिंध का रहने वाला हूँ और वहां से मैं उस स्थिति में यहाँ पर आ गया और मेरे घर में 10 आदमी है, कमाने वाला और कोई है नहीं, जो कुछ वहां से लाए थे सब खर्च हो गया, खा चुके। एक जगह नौकरी लगी थी वो छूट गई, अब नौकरी है नहीं। 3 दिन से मेरे घर में बच्चे भूखे, मैं जानता हूँ चोरी अपराध है, मैं जानता हूँ बुरी चीज है, पर मुझसे रहा नहीं गया। बच्चों का रोना देख करके मैंने सोचा कहीं से कुछ ले आऊं, मेरी बुद्धि बिगड़ गई और मैं कंबल ले चला, कंबल बेच करके जो कुछ मिलता बच्चों को खिलाता। मैं चोर हूँ, तुम लोगों ने मारा ठीक किया, पर मुझे जेल मत भिजवाओ, मेरे बच्चों की क्या दशा होगी। उन्होंने अपने मालिक को फोन किया, मालिक ने कहा नहीं उसे पकड़वाओ मत, पता लगाओ क्या बात है। पता लगाया गया, बात बिल्कुल सच निकली गई। अब वो अपराधी है, पर उस अवस्था में ले जा करके अपने को मनुष्य देखे कि वैसी अवस्था में विचलित हो जाए जब मन, और उनके बात छोड़िए महाराणा प्रताप, जिस महाराणा प्रताप ने अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी आन की रक्षा के लिए राज्य छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, जंगलों में घूमते फिरे, भटकते फिरे, आज उस गुफा में कल उस गुफा में, और जमीन पर सोए, बच्चों को खाने को ठीक से नहीं मिला। वो प्रताप, इतनी आन की रक्षा करने वाला प्रताप, इतिहास बताता है कि एक दिन घास की रोटियां बना के रखी गई, जंगली खाने में आता था, उस रोटी को एक बिलाव खा गया। रोटी रखी थी लड़की के लिए, राजकुमारी के लिए, और रोटी जब राजकुमारी को नहीं मिली, वो सो के उठी तो बड़े जोर से चीख मारने लगी, वो भूखी थी बड़ी भारी। तो महाराणा का मन भूखे बच्चे को देखकर विचलित हो गया, उन्होंने अकबर को चिट्ठी लिखी, ये इतिहास प्रसिद्ध पत्र है उनका, चिट्ठी लिखी और उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। चिट्ठी पहुंची अकबर के दरबार में, अकबर ने चिट्ठी को पढ़ा और पढ़ करके अकबर को बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज एक ऐसे पुरुष पर विजय प्राप्त हुई है जो पुरुष आन का बड़ा पक्का था, जो सर्वस्व हो चुका था, जिस पर विजय प्राप्त करना इस प्रकार से बड़ा कठिन था, विजय प्राप्त हो गई। ये बीकानेर महाराज के बड़े भाई वहां पर थे पृथ्वीराज, वो हिंदी के डिंगल भाषा के बड़े कवि माने जाते। उन्होंने, यद्यपि वो राजनीतिक चीज थी और हिंदूपन को बचाने की चीज थी, उन्होंने कहा जरा मैं चिट्ठी को देखूं। चिट्ठी, वो वहां पर थे दरबार में, चिट्ठी को देख करके उन्होंने कहा ये तो हस्ताक्षर राणा के रहे, राणा ऐसा लिख नहीं सकता। और वास्तव में यही बात, उस समय वो राणा नहीं रहे थे, चिट्ठी लिखी थी उस समय राणा का जो राणापन था उतर गया था, वैसे राणा थे भी नहीं। तो कहा राणा की चिट्ठी नहीं है, मैं पूछता हूँ, कहते तुम पूछो। उन्होंने फिर एक बड़ी सुंदर कविताबद्ध एक पत्र लिखा डिंगल भाषा में, उसमें राणा के स्वरूप की याद दिलाई कि ये क्या हो रहा है, जिस एक सूर्य ने क्षत्रिय वंश को अब तक प्रकाशित कर रखा था वो सूर्य भी अब डूबना चाहता है, जिस जहाज ने क्षत्रिय और हिंदूपन को अब तक पार जो उतार रहा था वो नाव आज डूबने जा रहे समाप्त हो रही है, क्या बात है। ऐसी उत्तेजना भरी चिट्ठी लिखी, राणा ने लिख दिया कि मैं नहीं मानता, अधीनता नहीं मानता, बचा लिया पृथ्वीराज ने राणा को। लेकिन मैं यहाँ कह ये रहा था, उस लड़की के भूख के दुख से राणा शरीफा आदमी यदि अपनी आन से विचलित हो जाए, तो जिसके हृदय में पिता का स्नेह है, माता का स्नेह है, इस प्रकार का व्यक्ति भूखे बच्चे को देखकर कहीं से कर एक सिर अनाज चुरा के लाता है तो चोरी अपराध है, निश्चित अपराध है। पर उस अवस्था में पढ़ने पर पता लगता है कि मनुष्य उस अवस्था में क्या करेगा, उस अवस्था में भी उसे मर जाना चाहिए, ये बात ठीक है। सिद्धांत मानने वाले हम कहेंगे कि मर जाए, चोरी न करे, भूख मर जाए, पर ये बात अपने लिए जब हम करने लगेंगे तब होगा कि हमारा कहना ठीक है। इसीलिए कहा आत्मोपमेय सर्वत्र संपश्यति अर्जुन, अपनी आत्मा की उपमा से, इसका मतलब ये स्थिति अपने में आ जाए उस समय हम क्या करें, उस समय हमारी बुद्धि क्या करे। इसी प्रकार जो धर्म के बहुत से इस प्रकार के प्रसंग आते हैं, जिन प्रसंगों में मनुष्य ऐसी परिस्थिति में पड़ जाता है, इस प्रकार की अवस्था में आ जाता है दुख की, वो विचलित होकर के झूठ भी बोल जाता है, तो वहां पर यद्यपि झूठ है, चोरी है, बदमाशी है, इनका कहीं समर्थन नहीं होना चाहिए समाज में, पर एक स्थिति ऐसी होती है जिस स्थिति में मनुष्य बड़े अच्छे अच्छे लोग, बहुत पहुंचे हुए लोग मजबूर हो जाते हैं उस स्थिति पर काबू पाने में, नहीं पा सकते और विचलित हो जाते। तो ऐसी अवस्था में किसी के द्वारा जरा सा अपराध हुआ देखकर उसे जीवन भर के लिए अपराधी मान लेना, किसी को दुख में किसी प्रकार की घटना उसके द्वारा बनी देख करके उससे घृणा करने लगना, ये उचित नहीं। मनुष्य को चाहिए कि अपने को उस परिस्थिति में ले जाए, उस समय सोचे कि इस समय मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करता। ऐसी स्थितियां बहुत दफे आती है मनुष्य के जीवन में। एक आदमी है बीमार हो गया, उसके घर में पैसा नहीं है, सेवा करने वाला कोई नहीं है, दवा लाने वाला कोई नहीं है, डॉक्टर को बुलाने वाला कोई नहीं है, पत्र को देने वाला नहीं है। वो आदमी अगर रो करके और दुख में अड़ोसी पड़ोसियों को श्राप भी दे देता है तो वो श्राप क्यों देता है, उसकी वो अवस्था जो है उसे मजबूर करती है, वो विचलित हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में ये चाहिए मनुष्य को कि इस प्रकार के जो दुखी लोग हैं उनको ढूंढता रहे। ये सेवा जो है ना महाराज, ये सेवा की दुकान नहीं खुला करते। उस सेवा का इतना महान क्षेत्र है, बड़ा विस्तृत, दुखियों का पार नहीं और दुखियों के दुख दूर करने की इच्छा अगर कोई में है तो उसके लिए अनंत अनंत उसको क्षेत्र प्राप्त होंगे, बिना विज्ञापन के, बिना अपने अपनी अपने को सेवक बने की घोषणा किए, चुपचाप अपने पड़ोस में, अपने घर में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में ढूंढने पर न मालूम कितनी देवियां विधवा स्त्री है। ये कहना बड़ा, विवाह करने के बाद कह देना बड़ा सरल है, आफत कटी, और उसको दोष देना बड़ा सरल है, आफत कटी, खाने को नहीं है, घर वाले सब उसे कोसते हैं, सास कहती है कि मेरे बेटे को खा गई ये घर में आकर, सिर दुखता है, बीमार होती है, कहते हैं बहाना करती है, काम नहीं करना चाहती, खाने को उसे मिलता नहीं, नौकरानी की भांति बर्तन मांज दिया करे और टुकड़े खा लिया करे। उस अवस्था में उसके मन में क्या दुख होता होगा इसकी कल्पना उन लोगों को हो नहीं सकती जिन लोगों को सदा सत्कार मिलता है, जो हमेशा सम्मान प्राप्त करते हैं, जिनको काम नहीं करना पड़ता, जिनको अपने आप सारे आराम के सामान सामने आ जाते हैं, वो इस बात का इसकी कल्पना नहीं कर सकते उस अवस्था में क्या दुख उसको होता होगा। बच्चा छोटा बिलबिला रहा है, उसके लिए दूध नहीं है, पैसा पास में नहीं है, पैसा पास में नहीं है, कोई ध्यान देता नहीं, गरीब का कौन ध्यान दे, उस समय उस पिता की उस माता की क्या दशा होती होगी इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते जिनके पास ये खूब। इसलिए ये कई संत ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को दुखियों का जीवन बना लिया जानबूझकर, और दुखियों के जीवन में जा करके उन्होंने उनके दुख को अपना दुख बनाया और उनके दुख को मिटाने में अपने सुख को मिटा दिया। इस प्रकार की ये जो साधना है, ये साधना संसार के लिए बड़ी उत्तम साधना है, करने वाले कम लोग हैं जरूर, पर आदर्श यदि ये रहे तो बड़ा लाभ होता है। ये बड़ी ध्यान में रखने की चीज है, किसी भी दुखी प्राणी पर दोषारोपण करते समय उसकी परिस्थिति पर अपने को ले जा करके देखे, इस परिस्थिति में मैं होता तो मैं क्या करता। अन्न के लिए भूख मरता हुआ आदमी वो मरता क्या न करता कहते हैं, भूल कर बैठता है, वो भूल उसकी भूल है या उसका उसका वो एक उसकी मजबूरी है। ऐसी अवस्था में अपनी यहाँ ऐसे इतिहास आते हैं कि राजा लोग देखा करते थे, अमीर लोग देखा करते थे कि किसको इस प्रकार की कमी है, उसे ढूंढ कर चुपके से उसकी इज्जत को बनाए रखकर, उसके मॉरल को न गिराकर चुपचाप उसकी सहायता करते थे, और उस सहायता में अपने आप को प्रसिद्ध नहीं करते थे कि हम सहायता करने वाले हैं। इस प्रकार की सहायता आज बंद हो गई समाज में। आज उत्थान का नाम बहुत है, हाँ वो बहुत ऐसे हैं, समाज में इस प्रकार की जो सहायता थी वो व्यक्तिगत सहायता वो प्राय बंद हो गई। अब संस्थाओं को सहायता होती है और गवर्नमेंट की योजनाओं को सहायता होती है, वो भी होना योग्य है, होनी चाहिए, जहाँ जैसी आवश्यकता है होना चाहिए, पर ये जो आत्मोपमी सर्वत्र वाली चीज है, व्यक्ति व्यक्ति को देखे और व्यक्ति व्यक्ति के दुख को दूर करने की अपनी अपनी हैसियत के अनुसार चेष्टा करे, इसकी बड़ी आवश्यकता है। सहानुभूति ये नहीं कि उस आदमी को या तो भिखमंगा बना दे और या उस आदमी के साथ बड़ी कठोरता के साथ पेश आवे जिससे वो भूख मरते मर जाए या गिर जाए, ये ठीक नहीं। तो ये इस प्रकार की स्थिति क्यों आ गई कि ये जो भाव था, सब में एक आत्मा है, ये बात हम देखना भूल गए और उसके बदले में हमने अपने को सबसे अलग समझा और दूसरों को सबसे हमसे अलग समझा और दूसरे चाहे दुख पाते रहें, दूसरे असुविधा में रहें, दूसरों के दुख चाहे हमारे सुख के लिए बढ़ते रहें या नष्ट होते रहें, हमें अपना सुख चाहिए, हमें अपनी समृद्धि चाहिए, हमें अपना आराम चाहिए। इस प्रकार की वृत्ति जहाँ समाज के लोगों में आती है और आई, वहाँ क्या हुआ, समाज का दुख सब जगह आ गया, ये कोई सुखी नहीं। क्योंकि जब हम चाहते हम ही आराम मिले, सब दुखी हो, उनके दुख की हमें बिल्कुल परवाह नहीं, तो क्या होगा, सभी में ऐसी वृत्ति होगी तो सब दुखी हो जाएंगे। तो इस वृत्ति के बढ़ाने की आवश्यकता है कि सब में हम आत्मा को देखें, सब में हम एक भगवान को देखें और देख करके अपने आप उस अवस्था में सोचें कि ये अवस्था जो है ये अगर हो तो हमारा क्या होगा। ऐसी अवस्था के लोगों को ढूंढें, बहुत हैं हिंदुस्तान में, तो इस अवस्था के लोग बहुत हैं। ये एक बड़ी समझ ये महत्व की बात है कि दुखी आदमी जो होता है वो मानस में कहते हैं विपत्ति काल कर सतगुण नेहा। विपत्ति में तो सौगुना स्नेह किया जाए तब वो बराबर का सा ऑर्डिनरी सा मालूम होता है। संपत्ति में अगर हम किसी से न बोलें, बगल से निकल जाएं, तो उसको राम राम करने वाले हजारों और हैं, न किया हमने कोई बात नहीं, उसको इसकी बिल्कुल परवाह नहीं होती। पर कोई हमारा साथी दुख में पड़ गया हो तो उसकी बगल से हम निकल जाएं, और चाहे ऐसे निकले, उसके मन में यह आएगा कि चूंकि मैं इस समय असमर्थ हूं, दीन हूं, दुखी हूं, इसलिए इस मेरे मित्र ने भी मेरी उपेक्षा की, मित्र जिसने झांका तक नहीं भला, उसके मन में एक बड़ा दुख होगा। तो वो क्या चाहता है दुखी आदमी, तीन चीज चाहता है। पहली चीज तो चाहता है वो सहानुभूति करने वाला कोई व्यक्ति, बड़ी उस समय आवश्यकता होती है। बोला आज इसका पता उन लोगों को नहीं है जिनके पास सहानुभूति के संवेदना के हजारों तार आते हैं, उनको नहीं पता लगता। दुखी आदमी है, उसका पुत्र मर गया, घर में कोई नहीं है, एक आदमी के घर में आग लगे, घर जल गया, कोई उसके देखने वाला नहीं है, एक आदमी बीमार है, कोई दवा देने वाला कोई नहीं है, एक आदमी को इतना उसके असमर्थता हो गई, इतनी कंगाली आ गई कि वो कपड़ा नहीं पहन सकता, बाहर नहीं निकल सकता। मैंने महाराज देखा है हमारे गोरखपुर के जिले में अकाल के समय, हमेशा तो मैं नहीं जाता, स्त्री घर में नंगी बैठी है, उसके पास कपड़ा नहीं, इसलिए वो किवार नहीं खोलती, एक दो घरों में नहीं बहुत घरों में, ऊपर से साड़ी फेंकी गई तब वो बेचारी साड़ी पहन सकी। अब वो बेचारी कहाँ जाए, कैसे जाए, किससे मांगे, क्या करे, इस प्रकार की अवस्था समाज में है। तो इस प्रकार की अवस्था में ये बड़ी आवश्यक बात है कि इस प्रकार के दुखियों का दुख दूर करने की भावना हमारे अंदर जागृत हो और ये भावना बढ़े तो दुख बहुत दूर होगा। बहुत सी तो हम बहुत देर तक उपेक्षा कर जाते हैं दूसरे के दुख की, उपेक्षा करना, उपेक्षा करना पाप, और दूसरे के दुख को देखकर और प्रसन्न होना महापाप, और अपने सुख के लिए दूसरे को दुख देना ये कौन सा पाप है, इसका कोई ठीक नाम नहीं लिया जा सकता, ये महापाप से भी बढ़कर चीज। तो दुखी आदमी तीन चीज चाहते हैं, सहानुभूति कोई करने वाला मिले, पास बैठ कर किधर आंसू पहुंच दे, इसमें बड़ी उस तरह से मिलती है। देखो मेरे से बोला ना, सुदामा के गले में भगवान ने हाथ डाल दिया श्री कृष्ण ने, तुझे के लिए छोड़ दे, वो भगवान थे या क्या थे, पर राज्यों के निर्माता थे। ये लोगों के लिए एक बड़ी आश्चर्य की बात हो गई कि नंगा भूखा धूल में भरा हुआ एक ब्राह्मण, उस ब्राह्मण के राजमार्ग में श्री कृष्ण गले लगते हैं और आंसू बहाते हैं, उसके चरणों को धोते हैं, लोग देख करके चकित हो गए ये क्या है। तो ये गरीब का दुखी का जो सम्मान है और बराबरी का उसके साथ बर्ताव है ये बहुत बड़ी चीज है। बराबरी का बर्ताव उसके मॉरल को उठा देना है, वो बहुत बहुत सुखी होगा। किसी अमीर की आप हजार खुशामद करिए, बोले न बोले, और किसी दुखी के साथ आप मीठे बोल दीजिए, वो चाहता है कोई मुझसे बोले, वो चाहता है कोई मुझसे पूछे कि क्या दुख है। एक बार की बात, हिंदू विश्वविद्यालय में गया, माधवी जी के यहाँ था, तो एक देखने में बहुत बड़े आदमी थे उस समय मशहूर थे, तो बैठे हुए थे, मैं गया तो मुझको वो बात वहां पर होने पर, वो अलग विश्वविद्यालय से आगे हम लोग आगे चले गए, एक पेड़ था, पेड़ के नीचे जाके वो रोने लगे। वो करीब 35-40 मिनट तक बराबर रोते रहे। मैं कहता रहा भला बताइए क्या बात है, भला बताइए क्या बात है। उनका रोना बंद न हो, सुखी मार मार के रोए, बंद हुए तब बोले, भैया ये 6-7 वर्ष के बाद आज मुझे रोने का मौका मिला, रोज रोना चाहता हूँ पर मेरी बाहर की जो अवस्थिति है वो मुझे मजबूर करती है कि तू रोना रो मत। तो रोना दबाना पड़ता है मुझे, किसके सामने रो, अपनी एक पोजीशन, झूठी पोजीशन जो बनी हुई है। मैं इतना उन्होंने अपना दुख सुनाया तो मैं सहम गया, दुख तो मालू जी के पास उनको लेकर के आया, कुछ करना था वो किया कराया, उनका दुख तो नहीं मिटा सके हम लोग, लेकिन उनके दुख में मालवीय जी ने भी समय लगाया, 2-3 घंटे समय दिया, उनकी सारी बात सुनी। सुन करके मालवीय जी ने चेष्टा भी की, कैलाशा भी दी, उससे कुछ लाभ हुआ, पूरा दुख तो नहीं मिटा, उनको बड़ी सांत्वना मिल गई कि मेरा कोई दुख सुनने वाला तो है। तो ये तो उनका है जो सफेद पोश दुखी है, ऐसे दुखी हैं जिनको लोग जानते हैं कि दुखी हैं पर चूंकि वो छोटे हैं, छोटे छोटे किसी और बात में नहीं है, छोटे वो अर्थ में है और अधिकार में है, जात में छोटे नहीं, लेकिन समाज उनकी उपेक्षा करता है, अच्छे लोग उनके बगल से निकल जाते हैं, उनसे बात करने में घृणा का बोध होता है, उनसे मिलने में समय नष्ट करने की भावना होती है, क्यों मिले, क्या इनके साथ क्या लेना है, क्या लाभ होगा। पर भगवान जो है ऐसे लोगों के पास मिलने से, जो मिलने जाते, मैं जब इन ईसाइयों के चरित्रों को देखता हूँ, महाराज वो रानी एलिजाबेथ हैं, वो सेंट गेयू, ये सेंट कैथरीन, ये सेंट फ्रांसिस, बड़ा मन प्रसन्न होता है कि ये कैसे महात्मा थे जिन्होंने दूसरे के दुखों को अपना दुख बनाया और खोज खोज कर दुखियों को अपने राज्य को छोड़ा, अपने आराम को छोड़ा, अपने पदों को छोड़ा और भिखारियों के साथ भिखारी बनकर इन लोगों ने उनकी आजीवन सेवा की। अपने यहाँ ऐसे बहुत हुए हैं, अपने यहाँ तो सबसे दे देते थे। तो मतलब कहने का यह है कि ये साधना दोनों तरह से लाभ देती है, जगत में बड़ा सुंदर आदर्श होता है और यदि आत्मबुद्धि से या भगवत बुद्धि से हम सेवा करते इस प्रकार की, इस सेवा में बड़ा सुख मिलता है। भला जो सेवा एहसान लाभ देती है, जो सेवा बदला चुकाने के लिए एक साई के रूप में की जाती है, जो सेवा अखबारों में प्रकाशित करने के लिए की जाती है, उस सेवा का यह महत्व नहीं है, उसमें आनंद नहीं आता। अगर नाम न निकला तो नहीं आना, बोले इतना काम किया और नाम नहीं निकला है। ऐसे इस गांव वाले लोग तो सब नमक हराम और कृतज्ञ हैं, इतनी सेवा हमने की और इन्होंने बदले में हमको एड्रेस भी नहीं दिया जाते समय, तो एड्रेस के लिए सेवा थी या सेवा के लिए सेवा थी, ये बड़ा एक समझने का विषय है। बोले इतना हमने काम किया और वोट के जमाने में हमसे अलग हो गए, ये भला कोई सेवा का फल है। ऐसे लोग कौन सेवा करने आएगा, ये सेवा नहीं। सेवा में इस प्रकार सेवा में एक आनंद आता है, सुख मिलता है। बड़े सुंदर अपने यहाँ इसकी व्याख्या की है, दया की व्याख्या की है, परे वा बंधु वर्गे वा मित्रे दृष्टि वा सदा आपन रक्षित दयेशा परिकृत या त्रिमुनि करके वाक्य है। तो कहते हैं कि दया जो है ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो खरीदी या बेची जा सके। दया ये क्या करती है कि किसी भी प्राणी के दुख को देख, वो जो दुखी दुखी मनुष्य है वो चाहे परायों में हो और चाहे बंधु वर्ग में हो, परेवा बंधु वर्ग और चाहे मित्रों में हो और चाहे द्वेष करने वालों में हो और चाहे बैरियों में हो, जिसको दुख में देखा उसके लिए उस वो दुख है, उसको दुख में देख करके अपने में आ गया। तो अपने दुख को दूर करने के लिए जैसे चेष्टा करके करता आदमी बिना किसी अभिमान के, एहसान के, प्रकाशन के, विज्ञापन के, पूरी लगन से, उस प्रकार उस दुख को मिटाने के लिए चेष्टा करने लगा, इस वृत्ति का नाम दया है। वो स्वांत तो उस दया में, उस सेवा में उसे इतना सुख मिलता है कि वो अपनी सेवा करता है, अपना ही काम करता है, अपने लिए वो करता है। तो इस प्रकार की जो स्थिति है वो स्थिति वास्तविक सेवा कराने में संलग्न करती है। तो ये दुखियों के साथ मिलकर दुखियों की सेवा करने का जो प्रयत्न होता है ये महाराज भगवान की बड़ी सेवा है। और ये समझे कि इनमें सब में भगवान, और छोटों में विशेष रूप से देख है, दुखियों में खास तौर पर देख है, जहाँ अन्न नहीं है वहाँ समझना चाहिए कि भगवान यहाँ पर इन सब के रूप में प्रकट होकर अन्न चाह रहे हैं। जहाँ बीमारी फैली है समझना चाहिए कि भगवान ही बीमार बनकर इस समय दवा के रूप में, सेवा के रूप में सेवा चाह रहे हैं। जहाँ विपत्ति आ गई है वहाँ उस विपत्ति के रूप में भगवान आए हैं, उस सेवा चाह रहे हैं, विपत्ति से हटाने का प्रयत्न करे। इस प्रकार निरंतर मनुष्य भावना रखे तो उसको जाने की आवश्यकता ही मिलेगी, उसके पास इस प्रकार के केस आते रहेंगे स्वाभाविक, उसकी वृत्ति अपने आप वहाँ पर पहुंच जाएगी। वो जैसे को आदमी चाहता है उसमें से मिल जाता है, ऐसे लोगों की सेवा उसके जीवन का व्रत बन जाएगा। ऐसे आदमी हमने देखे हैं और हम जानते हैं कि जिनकी सेवा का नाम कहीं नहीं है, जिनको कोई जानता भी नहीं है, जो आर्थिक सेवा भी करते हैं दूसरे नाम से और शारीरिक सेवा करते। हमारे वो डागा जी हैं, श्री कृष्ण जी डागा, बहुत पढ़े लिखे नहीं है, वो आजकल वृंदावन के पास रहते हैं। उनके आसपास रहने वाले कोई भी हों, चाहे बड़े अफसर हों, चाहे बड़े साधु हों, चाहे गरीब से गरीब आदमी हों, उनकी सेवा से कोई आदमी बचे ये संभव नहीं है। बचे वंचित है नहीं, बचे क्यों उस प्रकार करते हैं कि जैसे आप आए और आप जाड़े जाड़ा थार आप पहुंचे, उनको मालूम हो गया कि कोई आदमी आया है और अच्छा आदमी है, जाड़े में कपड़ा मिला है, रात उसी पड़ेगा। तो आप मंदिर गए, कहीं गए और एक पीछे से कंबल लग गया है, कौन लग गया पता नहीं है, कंबल आपने ओढ़ी ओढ़ करके आप ले गए तो आपकी इच्छा, और वहीं अगर छोड़ गए तो दूसरे दिन जाके देखें कंबल है तो उठा लाए, इसमें कोई आपत्ति नहीं उनको। एक उदाहरण इस प्रकार से उनकी से तो वो दिन रात उनका जीवन सेवा में बीतता है। इसी प्रकार एक हमारे मित्र हैं, वो बहुत रुपया दान कर चुके हैं और करते हैं, पर कहीं उनका नाम आया ही नहीं है कि वो दान करते हैं, बस किसी और के नाम से, कहीं और उनके नाम की कहीं पर चर्चा नहीं होती कि अमुक आदमी ये करता है। ये गुप्त सेवा, गुप्त से हमारे वो ये रामगढ़ के सेठ रहे पहले, हमारे औजारों में ही वो हमारे पूर्वज ही थे, उनके पीछे वो जब लोगों को मालूम हो गया तो उसे उन्होंने छोड़ दिया, दूसरा तरीका निकाला। रामगढ़ में थे तो वो जानते थे कि किसकी क्या हालत है, किस भाई की क्या हालत है, तो उनको तो मालूम होना ही हो ही जाता कि उन्होंने सहायता की है। तो क्या करते, ये बहुत से इनके दूध होता घर में, तो रात को ये दही जमाते, तो ये उनका नियम है उनके लिए कि दही रात को हम जमाया करेंगे, जो लोगों के यहाँ भेजना है वो हम जमाया करेंगे। शेर संत जमा थे तो वो बहुत से कटोरे छोटे बड़े उन्होंने छोड़े थे, होता था। तो जो कटोरे भेजने के होते, ये पहले ऐसी प्रथा थी अपने यहाँ पर, जिनके घर में गाय होती वो अपने संबंधियों के यहाँ दही भेजते, दूध भेजते, मक्खन भेजते, छाछ तो सब ले ही जाते, भेजा करते कि उनके यहाँ तो आजकल गाय नहीं, हमारे यहाँ गाय है, तो दही का कटोरा भेजते, हमारे यहाँ बहुत आते थे, हम लोग भेजते थे। तो ये यहाँ की प्रथा थी। तो वो क्या करते रात को, वो तो सब उनका अंदाज रहता या क्या, उनको कैसे रखते, हिसाब रखते, हमको यहाँ भेजना है, उसकी ये हालत है, उसकी तरह चाहिए, किसी में 5 रुपया, किसी में 10 रुपया, किसी में 1 सोने की मोहर, किसी में 2 मोहर, इस प्रकार वो रख देते नीचे और रख के जमा देते। दही जम गया, फिर जब भेजना होता तो खुद वो एक कटोरा भाई उसके उसके हाथ दिया। और ये नियम कर रखा था कि कटोरा खाली करके हाथ का नहीं लाना है, कल जब फिर जाएगा तो वो कटोरा आ जाएगा, एक कटोरा जाएगा, इस पहले से उन्होंने नियम बना दिए। तो ये बरसों तक ये बात चली, फिर जब फैल गई तो उनको दूसरा और तरीका निकाला। तो घर में किसी को मालूम नहीं हो कि किसको क्या सहायता दी, उनको मालूम है क्या, लेने वाले फिर जान गए थे, जब कटोरा सेठ का आता था तो लोग अंदर ले जाते थे उस कटोरे को, कि अंदर ले जाके उसको दही निकालेंगे, इसमें क्या निकलता है बता दें। तो इसमें हम कह सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं कि लोगों को उन्होंने भिखारी बनाया, मांगने वाला बना दिया, अपाहिज बना दिया। पर ये कहना बड़ा सहज है, उस अवस्था में हम पड़े, उस समय हम सहायता की कैसी अपेक्षा करते हैं, कौन हमें दे जाए, क्या कर जाए, ये तब मालूम होता है कि जब हम समालोचक नहीं बन के उस प्रकार की अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। मिर्सा भी आदमी तो बहुत बड़ा आदमी है, रोज रोज आता है। अरे रोज रोज आप दुकान नहीं खोलते क्या, रोज रोज आप बीमार होने पर दवा नहीं लाते क्या, रोज रोज नौकरी पर आप नहीं जाते क्या, जिसको जो आवश्यकता है उस आवश्यकता के लिए वो अगर उपाय करता है तो उसका क्या कसूर है। एक आदमी है बीमार है और वो दवा लाने वाला कोई नहीं है, पड़ोसी है, उससे कहता है कि भाई जरा दवा ला दिया करो, वो आज ले आया, फिर उसने फिर बुलाया, भाई दवा तो आज नहीं आई, बोले हम भूल गए थे, अच्छा अब ला दो, फिर आ गई 3-4 दिन 5 दिन का, फिर बोले तो बढ़ाओ। ऐसा आदमी रोज रोज तंग करता है, कहाँ तक दवा ला के दिया करें, उसका कहना भी ठीक है, वो उसके काम में गर्ज होता है, पर वो बेचारा क्या करे, वो जो मजबूर है वो दवा रोज मंगवाना चाहता है, तो इसमें उसका कसूर क्या है, दूसरा कोई है नहीं करने को, समाज में ये चीज है नहीं, अभी तक हमारे यहाँ पे ये चीज आई नहीं। रूस के बाद सुनाई होनी है, यशपाल अभी रूस जाकर के आए, यशपाल जैन तो वो दिल्ली में मिले थे, अच्छी बात है, यशपाल जैन ये दिल्ली में रहते हैं, हिंदी के बड़े अच्छे लेखक हैं। तो उन्होंने मुझको सुनाया कि रूस में जब मैं गया था उस दफ्तर में एक लड़की काम करती थी, उस लड़की को बीमारी हो गई, तो उस लड़की को बीमारी उस दिन वहाँ कोई डॉक्टर आए हुए थे, तो वो अपने क्लिनिक में ले गए, उसका इलाज हुआ, इधर उसको छुट्टी मिल गई, और छुट्टी के साथ साथ उसको पथ इत्यादि के लिए भी उस फर्म से सारा इंतजाम हो गया, वो अच्छी हो गई। इसके बाद वो जिस विभाग में थी और जिस मोहल्ले में थी, उस मोहल्ले के क्लिनिक वालों को इसका पता लगा कि हमारी एक बीमार दूसरे क्लिनिक में गई, ये बात भी ठीक नहीं हुआ, उसको वो छुट्टी दिलवा के फिर अपने क्लिनिक में ले गए, ये आगे ज्यादा, फिर उसकी जांच की गई, फिर उसको देखा गया, और देख करके उनको धन्यवाद भेजा गया, और कहा गया कि आइंदे हमारे रोगी को आप न ले जाए। सब एक सरकारी, अभी इंग्लैंड में ऐसी चीज है हो गई है, फ्री इलाज होता है, वहाँ गवर्नमेंट के इंतजाम है, तो वहाँ पर वो डॉक्टर्स हैं, उनको आप फोन कर दीजिए, वो फोन उसके बाद अपने आ जाएंगे वहाँ पर। उनका खर्चा गवर्नमेंट देती है, फीस गवर्नमेंट देती है, नहीं तो वो बेचारे क्या खाएं, उनको अगर मुफ्ती में लगा दे सबको तो डॉक्टर मर जाए, तो वो गवर्नमेंट देती है। पर रोगी के लिए क्या है, डॉक्टर की फीस नहीं, डॉक्टर ये देखेंगे कि ये अमुक रोग ऐसा है, खुदा में अपने स्टूडेंट को भेज देंगे और दवा का प्रिस्क्रिप्शन लिख देंगे। वो दवा आप किसी भी दवा वाले के यहां से ले आइए, उसका एक बंधा हुआ रेट है, इतने पैसे आपसे लेंगे चाहे वो दवा कैसी ही हो, और इसके बाद जो कुछ पैसा और रहेगा वो गवर्नमेंट दे देंगे। तो ये चीज हमारे यहाँ है नहीं। ऐसी अवस्था में अगर कोई रोगी आदमी दवा चाहे, दवा मंगवाना चाहे, पथ चाहे, तो बेचारा क्या प्राप्त करता है उसको, अगर हम ये समझते हैं कि ये तो बड़ा लपचेर आदमी है, तो शब्द हमारे यहाँ लपचेर है, जो बार बार मांगे उसको लपचेर कहते हैं, बार बार जो तंग करे, ये यहाँ का शब्द है। तो पर उसका उसका दोष क्या है, तो उसके अवस्था में अपने को ले जाए, वो अवस्था में ले जाना है बड़ा कठिन, बड़ा कठिन है। एक घटना है ऐसी कि एक बूढ़े पिताजी थे, तो वो कोई घर के बात थी तो बच्चे से पूछने लगे अपने लड़के से, जवान से, कि भाई फिर क्या हुआ, तो फिर ऐसा हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर कैसी बात, फिर ऐसा हुआ, तीन चार बात उसने बताया। उसने फिर पूछा, वो तो सोए हुए थे अपना बूढ़े पिताजी के घर, काम कदर नहीं थे, ट्रायल थे बिल्कुल, कहा फिर क्या हुआ, बोले आप रहने दीजिए, तीन बार बताऊंगा आपसे, मैं क्या फालतू बैठा हूँ, निकम्मा बैठा हूँ, आपको बार बार बताता रहूँ, बता दीजिए आपसे, आपसे कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा, भाई जब तो छोटा सा था और मेरे पेट पर बैठ करके बेमतलब की एक एक बार हजार बात पूछा करता था और मैं तंग नहीं आता था, तो मेरे चार प्रश्नों पर तंग आ गए। तो ऐसा होता है, ये हमारी स्वभाव की स्थिति है, तंग हम आ जाते हैं। तो सोचना चाहिए कि अगर इस अवस्था में हम होते तो क्या होता, तो दूसरे एक अवस्था में अपने को ले जा करके देखे और तब उसके लिए निर्णय करे कि ये बदमाश है कि नहीं, तब निर्णय करे कि इसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, और तब निर्णय करे कि इसे क्या दंड होना चाहिए। नहीं तो वो ऐसी चीज समाज में बहुत होती है महाराज, कि जो मजबूर कर देती है आदमी को अमुक काम करने के लिए, दुख वो अवस्था दुख है। तो दुख में पड़ा हुआ आदमी जो है वो हमेशा दया का पात्र होता है, प्रेम का पात्र होता है, सेवा का पात्र होता है, सहायता का पात्र होता है, वो घृणा का पात्र नहीं होता। तो दुखियों के प्रति जो मनुष्य की सहानुभूति है, दुखियों के प्रति जो मनुष्य की हृदय का सम्मान है, उसकी बड़ी महिमा है, उस सम्मान की इतनी महिमा है कि वो वहीं पर प्रतिफलित होती है कि जहां वो ऐसा सम्मान होता है। ये द्रोण ने द्रोण को द्रुपद ने हटा दिया, उसी महाभारत कथा, द्रोण और द्रुपद ये गुरु के घर एक साथ पढ़ते थे, और गुरु थे द्रोण के स्वयं पिता ही, तो जब छोटे ये बच्चे थे तो आपस में मैत्री हो गई, दोस्ती हो गई, तो दोस्ती दोस्ती में बड़ा प्रेम बढ़ा, तो द्रुपद ने कहा कि भैया अगर मैं राजा बना तो तुमको आधा राज्य दे दूंगा, तुम भी सुखी रहोगे मैं भी सुखी रहूंगा। बोले अच्छी बात, द्रुपद राजा हो गए। द्रुपद राजा होने के बाद द्रोण के घर में एक बार वो बड़ी तंगी आ गई, दूध भी नहीं रहा पीने को, अश्वत्थामा होता रोज वो मिलता नहीं, तो कहा जरा द्रुपद के पास हुआ, में राजा हो गया है वो, राजा नहीं तो गाय तो नहीं देगा। तो गए ये जाकर के द्रुपद के दरबार में, इन्होंने कहलवाया कि द्रोण खड़े हैं बाहर, मिलना चाहते हैं। तो कहा कौन द्रोण, तो आदमी ने पूछा कौन द्रोण, तो कहा आपका मित्र द्रोण। तो बड़ा गुस्सा आया, बुला लिया पास, बुला करके पूछा भी क्या क्या चाहते हो महाराज, रुखाई से कहा, भैया भूल गए, हम तुम तो मित्र थे ना द्रुपद, और तुमने क्या कहा था कि जब मैं राजा बनूंगा तो आधा राज्य दूंगा, तुमको याद है? तो द्रुपद ने रुखाई से कहा कि कहीं बचपन की दोस्ती का भी पट्टा हो जाता है, बचपन से कुछ कह दिया था तुम दरिद्र और हमको मित्र कहते हो। ये महाभारत की बुनियाद नहीं, महाभारत के युद्ध में ये भी एक कारण बना द्रुपद वाला भी। तो द्रोण के हृदय में आग लग गई। द्रोण ने कहा बस अब तो यही बात है कि द्रुपद इसका मजा चखाना है, तब दूसरी बात करनी। और उसी जमाने में श्री कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया प्राचीन मित्रता को लेकर के, वो भी गुरुकुल में साथ पढ़े थे और कोई संबंध नहीं था, वो भी गरीब ब्राह्मण थे, पर उन्होंने जब गले लगा लिया तो लोग चकित हो गए। सारी द्वारिका के लोग आश्चर्य करने लगे कि ये हो क्या गया, ये बिल्कुल कंगाल। वो केवल कंगाल हालत में नहीं, उसकी सकल सूरत ऐसी कंगाल की थी, शीश पगा न जगा तन पे प्रभु जाने को आए बसे कही गामा, धोती फटी लटी दुपटी नी पाए पाने के कछु सामा, द्वार खड़ो दिल दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा बरामा, उस दिन दयाल को धाम बतावत आपने नाम सुदामा। ये जब गए ना सुदामा जब गए बड़ा मजा हुआ। ये पहले तो सुदामा जी जो थे ये जा ही नहीं रहे थे, बहुत समझाया ब्राह्मणी ने कि जाओ भैया, वो आपके भैया जो है वो बड़े धनी हैं, राजराजेश्वर है, तो महाराज आप जाओ उनके पास कुछ मांग लाओ। उन्होंने कहा हम मित्र से नहीं मांगने जाते, और मांगते नहीं, हमारा तो काम नहीं मांगना है, जो मिल जाए सो ठीक। बड़े अभिमानी ब्राह्मण थे, नहीं गए। तो स्त्री के मन में आए कि दिन के भी जाते तो नहीं है पर मांगेंगे तो ये नहीं, पर एक बार इनको भेज दे यहाँ वहां पर और इनके शक्ल सूरत को देख ले तो जरूर दया आएगी, भेज दें। तो स्त्री ने कहा कि महाराज एक काम करो, उनसे आपका प्रेम, बोले बहुत प्रेम, हम तो मैं एक ही हूँ, बोले एक बार मिल आवे उनसे, मिलने में उनको सुख होगा आपको सुख होगा, वहां बोलिए बात होगी, मिला जच गई मिलने की, जच तो गई। अब फिर समस्या आई, बोले जाते हैं दोस्त के यहाँ तो कुछ ले जाए खाली हाथ से जाए। अब घर में कुछ रहा नहीं, बिचारी ब्राह्मणी देखा से वहां से बिल्कुल फाका कैसी होती रोज, तो पड़ोसिन के यहाँ गई, पड़ोसिन से कहा कि हमारे स्वामी हैं वो अपने मित्र राजराजेश्वर द्वारकाधीश के पास जाते, कुछ है नहीं घर में हमारे को, कुछ उनके बाल बच्चों के ले जाना चाहते कुछ हो तो दे दो। उसने सोचा कि इतने बड़े आदमी कहीं ये जाते हैं तो मान होगा, वो जब कुछ जलती भूलती भी थी। तो उसने क्या किया कि बहुत पुराने सड़े चिवड़े थे वो थोड़े से ला के दो तीन मुट्ठी दे दिए, बोले ये ले जाओ। सोचा कि ये जब वहां जाके देंगे तो अच्छी तरह से वो पेश आएंगे इनके साथ। बांधे कहा है मैं कपड़ा नहीं, तो एक फटा चिथड़ा था उसकी सात आठ तह बना करके उसमें लपेट के गाढ़ दे ली और ले चले गए। जब ले चले पहुंचे वहां पर द्वारिका में तो देखे तमाम वहां सोने सोने के महल। द्वारिका उस समय बहुत धनी नगर था, तमाम स्वर्ण के मकान थे, स्वर्ण मंदिर थे तमाम, वहां के नौकरों का वेशभूषा राजाओं का था। किससे पूछे क्या पूछे, दरिद्र ब्राह्मण यहाँ गया उसकी बड़ी बुरी हालत, किससे पूछा कि भाई यहाँ कोई कृष्ण रहते हैं? तो कृष्ण को तो सभी जानते, पर इनके पूछने वाले जो कृष्ण है शायद तो दूसरे होंगे। इन्होंने क्या क्यों क्या काम है, बोले वो हमारे मित्र हैं साथ पढ़े हुए हैं। तो बोले वो क्या करते हैं, फिर हमने सुना है कि वो द्वारिका के आजकल राजा हैं। तो लोग हंसने लगे। आखिर एक ने क्या किया, किसी ने मजाक से इनके हाथ पकड़ के श्री कृष्ण का जो वो उनकी कॉलोनी बसी हुई थी, बहुत परिवार बड़ा घर, तो बड़े भारी महल थे वो, अंदर दरवाजे दरवाजे बड़ा दरवाजा, तो जो मेन रोड पर दरवाजा था वहां ले जा करके उनको खड़ा कर दिया और कहा भाई ये तुम्हारे कृष्ण का महल है, तो ये महल है। देखने लगा ब्राह्मण जो चौंधिया करके, अरे यही तो बड़ा सोने सोने का है, इतना बड़ा महल इतनी बड़ी चीज। ब्राह्मण बड़ा चिकित्सा हो गया, तो दरबार ने पूछा महाराज चाहते क्या है, बोले मैं मिलना चाहता हूँ मेरा भविष्य। पहले तो छोटा वो जरा घबराया, मैंने फिर सोचा कि भाई शायद तुम हूँ, उनके ऐसे आया करते हैं बहुत सुनते कभी कभी तो चलो पूछ ही आओ। तो बड़ी सुंदर वहां की घटना है, इनको तो बाहर बैठा दिएगा आप बैठो। और ये ऊपर गया पूछने को, तो राजमहल में ऊपर गया अंतपुर में, उसका प्रवेश का अधिकार था। ये हिंदी के नरोत्तम कवि हुए हैं, उन्होंने सुदामा चरित्र लिखा बड़ा सुंदर, उन्होंने ये लिखा है भागवत में उसी का विस्तार। तो वहां गया तब वो देखता क्या है, ये अच्छे लोगों के यहाँ बड़े लोगों के यहाँ जो नौकर हैं वो बड़े बड़े बुद्धिमान होते हैं, कहाँ कैसे बोलना चाहिए, ये बोलना एक आर्ट है। जबान से आदमी को बैरी बना ले, जबान से मित्र बना ले, जबान से सेवा करवाने वाला बना ले और जबान से कटवाने वाला बना ले, ये जबान में गुण होते हैं। तो ये जब ऊपर गया उस समय क्या देखा कि भगवान श्री कृष्ण भोजन करके आए हैं, मुकुट मुकुट पहने हुए, पीतांबर लगाए हुए, और रुक्मिणी जी उनके हाथ में पान देना चाहते। ये वहां का दृश्य है, खड़े हैं अभी आराम करेंगे, वो पान दे रही हैं, पान अभी लिया नहीं है। इस अवस्था में जा पहुंचा, इसने सोचा कैसे बोले, अगर हठात कह दें कि एक ब्राह्मण आपको बुला रहा, आपसे मिलना चाहता है, तो वेद भी हो जाएगी और इस समय अंतपुर में पान आराम करने जा रहे हैं। इन शब्दों में कहा जाए जिससे इस बात भी सच हो और इनके हृदय में कुछ पूछने से पहले करुणा पैदा हो जाए, करुणा पैदा हो जाए इन शब्दों में कहा जाए। उसने सोचा कि पहले उसकी करुण दशा का वर्णन करें फिर मिलने की बात कहें। तो नरोत्तम ने इस पर ये रचना की, शीश पगा न जगा तन पे प्रभु जाने को आही बसे कही ग्रामा, धोती फटी ओ लटी दुपटी नहीं पाय उपान की कछु सामा, द्वारे खरो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा यधि रामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत यापन मान सुदामा। महाराज उसके सिर पर तो पगड़ी नहीं और बदन पर कुर्ता नहीं है, न जगाता न को, और महाराज ये पता नहीं कौन है, कहाँ से आया, किस गांव का है, बसे कहीं ग्रामा, और धोती महाराज बिल्कुल फटी हुई है, किसे चिथरे है, और एक चिथरा लपेट रखा है दुपट्टे के स्थान में, और महाराज क्या कहें उसके पैर में जूती है, नहीं पाए उपाने के कुछ साल, और बड़ा दुबला पतला एक एक पसली निकली हुई ऐसा द्विज ब्राह्मण है, और बड़ा दुर्बल है, बड़ा दुबला पतला, और वो महाराज देख देख करके आपके इतने इतने महान ऐश्वर्य को चकित हो रहा है। और महाराज अब वहां पर एक शब्द आया दीन दयाल, दैन्य का वर्णन कर दिया, दैन्य का वर्णन क्यों किया, इसकी सार्थकता होनी चाहिए। दैन्य का जो वर्णन किया ये अगर किसी राक्षस के सामने कर दे वो क्या करेगा, याद दिलाता है वो कि वो तो दीन है, आप दीन दयाल है, पूछे तो दीन दयाल को धाम, कृष्ण का धाम नहीं पूछता, ऐसा वो दीन है, वो दीन दयाल का धाम पूछता। महाराज कहता मेरा नाम सुदाम, ये कहा बड़ा मनोवैज्ञानिक असर, ये कहा कि श्री कृष्ण ने सुदामा आ गया, सुदामा मेरा सुदामा आ गया, चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल ले चलो, कल से ले चलो, परास ले चलो, गंगा जल ले चलो, दौड़ो दौड़ो, उनका स्वागत करना है, पैर धोने हैं, सब चलो सब चलो। रुक्मणी जी ने देखा क्या गंगा हो गया, भगवान भगे मुकुट गिर गया, पीतांबर गिर गया, नंगे पांव पांव भगे तो सब रानियां दो, सब नौकर दो, कोई कलश ले गए, कोई गंगा जल ले गए, जाके वहां पहले से परात रख दी, कहा इसमें पैर धोए, परात में परातों में पानी भर दिया इनके पहुंचने से पहले। ये पहुंचे, पहुंच के सामने गए, सामने जाके हाल देखा तो आंसू बहने लगे और आंसू बहाते हुए बोले आगे बढ़ करके, ऐसो बेहाल दिवाइन सो पग कंटक जाल गड़े पुन जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम आये तैन कितै दिन खोए। ऐसो बेहाल दिवाइन सो पग कंटक जाल गड़े पुन जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम आये तैन कितै दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। लिपट गए, अरे मित्र तुम्हारे पैरों में बीमारी खट गई, अरे कितने कांटे गड़े हुए हैं, राम राम राम बड़े दुख पाए तुम। यूं कहते कहते करुणा और उमड़ी, आंसू की धारा बह चली, लिपट गए, आलिंगन कर लिया सुदामा का सिर श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर, यूं ऊपर इनका सिर, आंसू की धारा बहती है, सुदामा के मस्तक का अभिषेक करती हुई पीछे जाकर उनके चरणों को धोती है। इसके बाद जो हुआ ऊपर ले गए, इसलिए वो कहते हैं इस प्रकार तीन पहर तक ये दोनों वहां पर आम रास्ते पर बेहोश, बाहरी होश नहीं रहा दोनों को, लिपटे रोते रहे, इकट्ठे हो गए सारे दरबारी लोग आ गए, श्री कृष्ण द्वारकाधीश के अधीश, उग्रसेन के राज्य निर्माता, राज्य दिनाले वाले, ये दशा जब देखी सब इकट्ठे हो गए आकर, उद्धव और अक्रूर ने आके दोनों का हाथ पकड़ा, अलग अलग के ऊपर ले गए, ऊपर ले जाकर के उन्हें बैठा दिया अपने तरफ और नीचे बैठ करके काटे निकालने लगे, पीताम्बर से अपने पीताम्बर को लेकर के पैर पोंछने लगे, और फिर कहा आप जल और लाओ, जल और लाया गया, रानियां सब लाई, लक्ष्मी जी रुक्मणी जी पैर धो करके बोले कि आज देखो ना, आज हमारा घर पवित्र होने वाला है, इस जल को ले जाओ रानी और सब महलों में छिड़क दो कि आज हमारा घर पवित्र हो जाए, कृष्ण का घर पवित्र हो जाए दरिद्र ब्राह्मण के चरण धूल से, क्या कि क्या चीज है। उसके बाद बड़ा स्वागत सत्कार हुआ, पास बैठे गलबहियां डाली, पुरानी बात करने लगे, जैसे कोई बड़े पुराने अपने घर के मिल गए हों, संकोच वंकोच नहीं, गले में हाथ डाल करके बैठ गए, बातें करने लगे गुरुकुल की, देखो तुमको याद है ना भैया, हम लोग जल एक दिन लकड़ी लाने गए थे और वहाँ जल बरसा बड़े जोर का, हम लोग रह गए तो गुरु जी ढूंढते हुए गए, तुमको याद है ना भैया, ऐसी बातें करने से रानियां चकित थी, क्या हो गया इनको। उसके बाद एक बात इनकी कह देता हूँ, बोले कुछ लाए भी हो अच्छा ये बेचारा अब तक तो सोचा था इसने सुदामा ने कि अपने लाई हुई चीज को देनी है नहीं, मौके से फेंक देंगे कहीं पर, अच्छा उनको न पता लगे बात ही न चले, वो तो था चुप, अब अकस्मात ये बोले, अकस्मात बोले बड़े कुछ लाए हो के नहीं, कुछ भेजा वजह भाभी ने, अब तो सौ घड़े पानी गिर गया, वो बेचारा देखे कि कहीं मौका लगे कि आसपास तो इसको फेंक दे, तो तमाम रानियां घेरे खड़ी खिड़की के पास नहीं, श्री कृष्ण उनके चरण पकड़े बैठे, अब फेंके तो कहाँ फेंके, बड़ी मुश्किल बड़ा सर्कुलर में लाए जरूर, जरूर दिया होगा, और ये तुम छिपाते हो, तुम देते नहीं, जरूर लाए होगे। वो ऐसे नहीं कि खाली हाथ भेज दे, उसको तो भेजा ही होगा। क्या दिन ये खड़े चिल रहे हैं, और यहाँ पर ये इनका वैभव है, बड़ी शर्म मालूम हो उनका, जरूर ला। अरे बोलिए काठ में क्या है, अब जो बोले ये यूं करें यूं करें, और बहम हो जाए कुछ है तो बोले कुछ दिखता है बगल में, कुछ दवा दिखता है दे दो नहीं, यूं कह करके। और भगवान ने छीना, बगल में छीना, छीनते पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है दूसरों के सुख दुख में आत्मभाव करें, इसका कैसेट संख्या 132। यह प्रवचन रतनगढ़ में दिया गया था।